τίποτα. Ο έξω αέρας μου καίει τα μάτια. Θα τα βγάλω για να γλιτώσω από το κάψιμο. Οι νέοι χρόνοι γεννήθηκαν μαζί με μία θέαση του κόσμου και του ανθρώπου. Η θέαση τούτη δεν ήταν μόνο γενική αντίληψη, ήταν και ορισμένη θεωρία οπτική, η οποία ανέτρεπε άρδην πεποιθήσεως αιώνων, διότι έφερε την όραση μέσα στο μάτι, ενώ μέχρι τότε δεχόμασταν πως έλαβανε χώρα εκτός. Η οπτική των φωτεινών απορροών, της φωτοβολής του βλέμματος, αντικαθίσταται από εκείνη του κατοπτρισμού. Η διοπτρική του καρτασίου είναι εξ αυτής της επόψεως χαρακτηριστική. Το μάτι αντιμετωπίζεται σαν μηχανικό όργανο, ένα είδος σκοτεινού θαλάμου με μια κεντρική οπή, η κόρη, ένα γυάλινο σώμα, κρυσταλλικό υγρό, και μια οθόνη, εσωτερική επιφάνεια που διαμορφώνουν οι απολήξεις του οπτικού νεύρου, στην οποία σχηματίζονται τα είδωλα των διαφόρων υλικών σωμάτων. Αντί να στέλνουν τα πράγματα το φωτεινό τους ίνδαλμα στο μάτι και το μάτι να τα στέλνει δίκην προβολέως το φως τους σε αυτά, όπως εννοούσαν το οπτικό φαινόμενο οι αρχαίοι, οι νεότεροι θέλουν το μάτι φωτογραφική μηχανή, συλλαμβάνουσα τα ποιοτικά γνωρίσματα των αντικειμένων. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, από τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή στο μάτι γίνεται ένα είδος φωτεινού φωτογραφικού θαλάμου, από όπου η ψυχή παρατηρεί και απολαμβάνει την ομορφιά του κόσμου. Το φως, από σύμβολο της πνευματικής πραγματικότητος, τρέπεται σε φυσική προϋπόθεση της οράσεως, συνδεδεμένη με το χρώμα και εξαρτημένη από την επιφάνεια των αντικειμένων. Όταν κοιτούμε κάτι, το βλέμμα, αντί να το εντοπίσει στο χώρο, αφαιρεί τον χώρο από την θέα. Το φως των ματιών απλώνεται μέχρι το θεωρούμενο, εις τρόπον ώστε η συνείδηση να μην διακρίνεται από το αντικείμενο. να χαράζει τα δικά της όρια και να κλείνεται σε αυτά όσα να επρόκειτο για πολεμικά χαρακώματα. Το βλέμμα έτσι διασχίζει ακολύτως τα πράγματα και τους αφαιρεί τη συμπάγεια, τα κάνει διαφανή επειδή ακριβώς δεν μπορεί να τα ειδεί απ' έξω, να τα συλλάβει και να τα αναπαραγάγει στο σκοτεινό θάλαμο του οφθαλμού. Αυτή τη στιγμή το βλέμμα δεν συλλαμβάνει, αγκαλιάζει, αλλά με το να αγκαλιάζει γίνεται εσωτερικό φως και τα αντικείμενά του διάφανα. Σου είναι πάντοτε μαύρα. Η κόρη ανοίγει για να συλλάβει το οπτικό αντικείμενο. Ακτινοβολία και διαφάνεια εκφράζουν τον πνευματικό χαρακτήρα της οπτικής και υποπτικής πραγματικότητας που έθεσε συνειδητά στην υπηρεσία του οικασμού ο Πλωτίνος. Και φυσικά, ένα θεμελιακό στοιχείο αυτής της πραγματικότητας ήγουν τον αποσυρμό του χώρου από το οπτικό πεδίο. Ενώ δηλαδή ο χώρος της εικόνας φαίνεται ολικός, ωστόσο κυριαρχεί αποκλειστικά ο χρόνος. Όταν ο χρόνος αφήνει το χώρο, η πραγματικότητα αποβάλλει το υλικό της βάρος, η πυκνότητά της διαλύεται και η κίνηση, εφόσον δεν διανύει η απόσταση, γίνεται ολική. Μέσα στη Μήτρα δεν είμαστε παρά ψάρια των σπηλαίων, δίχως μάτια. Ο θάνατος αποτελεί για τον αρχαίο μοίρα άτεκτη, την οποία η τέχνη θα επιδιώξει να υπερβεί, αναλαμβάνοντας πλαστικά το σκοτεινό του αποτύπωμα. Τα βουβά μάτια δεν έχουν λόγο στην εξωτερική διατύπωση της ομορφιάς. Αποκτούν όταν η ομορφιά σχηματίσει το βάθος, οπότε η γαλήνη της ψυχής κυριαρχεί ακόμη και στην πιο σφοδρή ταραχή του σώματος. Η γαλήνη τούτη να μην εκλειφθεί ως πρόκριση της αγκυλώσεως εις βάρος της ενεργίας, κάθε άλλο. Ανάγοντας σε ουσιώδες την ενέργεια, ο τεχνίτης παραμερίζει τη χαλαρωσή της ως συμβεβικός και σμιλεύει έτσι την ύλη σαν φανέρωση του κάλους. Η ψυχή δεσπόζει ως ουσία επί του σώματος και όχι ως κοινή σύμπτωσης. Αφή στιγμή η ομορφιά γίνει το πρόσωπο του βάθους, οι καλλιτέχνες ασύρουν πίσω τους την αυλαία ολόκληρης εποχής. Τα μάτια ανοίγουν με την αποκάλυψη του πνευματικού κόσμου και του αρήτου κάλους του. Thank you. found us. Strange days have dragged us down. They're going to destroy. Ωκεανός υπόγειος βυθισμένος στην κάθε σου νύχτα. Το πρωί ξυπνάς στάζοντας και λαχανιασμένος. Τα μάτια σου τσούζουν. Η ομορφιά μας ταπεινώνει. Στην πληρότητα υπάρξεως ανταποκρίνεται μια πνευματική ενότηση ολική, ένα είδος συμπάθειας. Ο χρόνος της συμπάθειας είναι, όπως της τέχνης, άτοπος. Η δε ματιά της αγκαλιάζει από μέσα συστατικά και μεταβάλλει κάθε πράγμα σε περίοπτο, αντί αναπαραστατικά να συλλαμβάνει. Ο καλλιτέχνης οφείλει να αποκαλύψει, αφού πριν ανακαλύψει, στο θέμα του το πέρα του αισθητού πνευματικών είδος να παρουσιάσει με απτόν τρόπο το υπερβατικό, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να δώσει στο μάτι του άλλο βλέμμα, να φτάσει σε τόσο άμεση θέα, ώστε η εξωτερικό της να υπάρξει ως ζωή πνευματική. Η μεταβολή της ύλης σε πνεύμα είναι ασφαλώς ένα θαύμα, το ίδιο εκείνο θαύμα που υψώνει την ψευδαίσθηση της τέχνης στην αλήθεια και που ονομάζουμε ομορφιά. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again. Streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. Ποιο δικαίωμα θα έπρεπε να χαρακτηριστούν τα μάτια σαν τα παράθυρα της ψυχής και το κλειδί της πιο βαθιάς ανθρώπινης επικοινωνίας και η αφή να περιοριστεί σε μια αόριστη σαρκική επαφή. Το βλέμμα των εικόνων είναι σαν το φως του καντιλιού αντιπροσφορά μας στη Θεία Χάρη. Όσο καίγεται και αδειάζει το σώμα, τόσο μεγαλώνουν τα μάτια στην γλυκύτα τη λάμψη τους. Με τον στυλίτη του αγιογράφου Θεοφάνη του Έλληνα, η φωτιά του θεόμορφου ματιού απλώνεται σαν πυρκαγιά στο σώμα και ο άνθρωπος ολόκληρος αρπάζει όπως η δαιμονιά. Στυλίτης, μονάστης, ερημίτης. Η αίσθηση του θείου φωτός προκαλεί ένταση τόσο ανατρεπτική, ώστε το μάτι να μην βλέπει μόνο, αλλά και να ακούει. Μήπως η ζωγραφική και η λογοτεχνία δεν είναι σαν μουσική? Δεν μεταδίδουν μαζί με τα πλάσματά τους και τον ψήθυρο που τα τυλίγει? Εξού και ο ζωγράφος ή ο συγγραφεύς ζει με αυτό που κάνει. Δημιουργεί τον χρόνο αντί να τον υφίσταται, όπως θα συνέβαινε αν εργαζόταν για να τελειώνει. Ο Θεοφάνης εγνώριζε πως τον διψασμένο για Θεό περιμένει οπωσδήποτε ανάφλεξη και το αποτύπωσε στις μεγαλοφύες του εικόνες, όπου η απλότης αυγάζει τα σκαμμένα πρόσωπα σαν αγιοφως. Στην τέχνη του οι μορφές προβαίνουν από το βάθος του, χωρίς να εκπίπτουν στο ψυχολογικό περιεχόμενό τους, οπότε διχάζουμε τον άνθρωπο σε εκείνον του αισθήματος και εκείνον του τύπου. Η ενότηση του ανθρώπου επιτάσσει να ειδούμε στην μορφή μια έσχατη δύναμη ζωής και όχι κάποιο σχήμα της. Like a dog without a bone, and Διάβασε ποίηματα του Jim Morrison από τη συλλογή «Σημειώσεις για την όραση». Επίσης διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα δοκίμια «Μυθολογία του βλέμματος» του Στέλιου Ράμφου και «Περιοράσεως και χρωμάτων» του Arthur Schopenhauer. Η μουσική ήταν των The Doors και μέρη από τη μουσική του Neil Young για την κινηματογραφική ταινία «Dead Man» του Jim Jarmusch. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης.